kad sam rođena, tebe sam volela, o tebi maštala i sve ti praštala, al više ne mogu da praštam lopovu što sve mi ukrao. Ti nije kriv što ne znaš voleti. Bar da te nisam srela, ne bih te ljubav plela, izgubio si anđela. Niko ti nije kriv što ne znaš voleti. Sam rođena, tebe sam sanjala, niko pogledala, u sebi praštala, al više ne mogu da praštam lopovu što sve mi ukrao. Ti nije kriv što ne znaš voleti. Bar da te nisam smjela, ne bih te ljubav plela, izgubio si anđela. Niko ti nije kriv što ne znaš voleti. Bar da te nisam smjela, ne bih te ljubav plela, izgubio si anđela. Angela.